वो ये घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। मगर उनके साथ पेश आया एक ऐसा हादसा जिसने उनको पूरी तरह हिलाकर रख दिया। उस दिन जब निजामी जंग से वापस लौट रहे थे तो उनको सपने में भी उम्मीद नहीं हो जाएगी घर पर। मगर उनके साथ पेश आया एक ऐसा हादसा जिसने उनको पूरी तरह हिलाकर रख दिया। Thank you.